Do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji. Do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dostawcze Volkswageny Caddy Legend Edition i Crafter LT Edition. W 100% niezawodne. W 100% z Polski. Sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz kupując lodówkę LG w klasie energetycznej A++ z systemem No Frost zapłacisz 1599 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Już minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Porozumieniem żegna się wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jej odejście z partii komentowali politycy w śniadaniu w Trójce. Ukraińskie władze podają najnowszy bilans katastrofy samolotu AN-26. Zginęło 25 osób. Załamanie pogody w Tatrach, TPN i TOPR ostrzegają turystów. Mogą to być bardzo niebezpieczne, gwałtowne zjawiska, więc lepiej nie planować w ogóle wycieczek w wyższe partie gór. Jadwiga Emilewicz odchodzi z porozumienia. W bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z szefem porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod, tłumaczy wicepremier i minister rozwoju. Zapowiada jednocześnie, że pozostanie w klubie PiS i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. Na dalszą współpracę z Jadwigą Emilewicz liczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił w śniadaniu w Trójce, do tej pory ta współpraca układała się dobrze. Wielokrotnie podczas tych trudnych sytuacji, które mieliśmy, to pani premier jednak wykazywała się bardzo dobrym tutaj znawstwem tematu i postępowała zgodnie ze swoim sumieniem, a również z tym, co proponowała partia Prawo i Sprawiedliwość. Z naszej perspektywy ruch pani premier to ruch, który sama wykonuje. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że tak się akurat składa, że w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z panią premier co jakiś czas współpracujemy i ta współpraca tutaj będzie trwała. Dalej. Magdalena Biejat z Lewicy mówiła na naszej antenie, że nie jest zdziwiona decyzją wicepremier Emilewicz, bo jak podkreśla, tarcia w porozumieniu było widać. One się również te rozbieżności ujawniły w ostatnim głosowaniu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Zresztą, kiedy pani minister zagłosowała inaczej niż pozostali posłowie z jej ugrupowania. Natomiast no, generalnie to jest jakaś pochodna, jakiś element tych przetasowań, które obserwujemy już od wielu tygodni. To jest kolejna odsłona tej samej walki o wpływy, o władzę, o to, kto z kim się dogada i kto z kim się powymienia na stołki. Jadwiga Emilewicz jako jedyna z porozumienia zagłosowała w Sejmie za przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ta nowela poróżniła koalicjantów. Wczoraj po tygodniu rozmów liderzy Zjednoczonej Prawicy doszli jednak do porozumienia i w południe wystąpią na wspólnej konferencji. Do 25 wzrosła liczba ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Dwie osoby są ranne. Na pokładzie AN-26 podróżowali uczniowie Wyższej Szkoły Lotniczej. AN-26 ukraińskich sił zbrojnych wykonywał lot szkoleniowy. Rozbił się podczas próby lądowania w okolicach miasta Czuchujów w obwodzie charkowskim. Według ostatnich danych w samolocie znajdowało się 27 osób, w tym członkowie załogi i studenci Szkoły Lotniczej Ukraińskich Sił Powietrznych. 25 osób zginęło. Jedna z dwóch uratowanych osób znajduje się w stanie krytycznym z powodu rozległych oparzeń. Według wstępnych informacji na krótko przed katastrofą w maszynie przestał działać jeden z silników. Dokładne przyczyny zdarzenia zbadać ma powołana w tym celu Państwowa Komisja. Dziś obwód charkowski i miejsce katastrofy odwiedzić ma prezydent Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson to kolejny światowy przywódca, który zabierze głos w Nowym Jorku podczas trwającej debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wczoraj na forum ONZ-u wystąpił nowy premier Japonii, Yoshihide Suga, który zapewnił, że jego kraj chce przeprowadzić w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie. Papież Franciszek zwracał z kolei uwagę na nierówności na świecie i przestrzegał przed izolacjonizmem. Występując po raz pierwszy na globalnej scenie, premier Japonii Yoshihide Suga powiedział, że jest zdeterminowany, by doprowadzić do Igrzysk Olimpijskich latem przyszłego roku. Według japońskiego premiera byłby to dowód na to, że ludzkość pokonała koronawirusa. I speak to you today on behalf of the European Union. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił o potrzebie solidarności w walce z epidemią, ale poruszył także inne tematy. Zapowiedział, że Unia nie ugnie się podczas negocjacji z Wielką Brytanią, wyraził poparcie dla protestujących na Białorusi i wezwał władze w Mińsku do zaprzestania represji. Papież Franciszek powiedział, że walcząc z kryzysem koronawirusa, świat ma do wyboru większą solidarność i multilateralizm albo indywidualizm i rządy elit, zarówno w czasach pandemii, jak i po jej zakończeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Intensywny opad deszczu, spadek temperatury, silny wiatr, a nawet opady śniegu. W Tatrach załamanie pogody. Tatrzański Park Narodowy i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzegają turystów przed złymi warunkami. W najbliższych dniach lepiej zrezygnować z wycieczek, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Pogoda jest bardzo dynamiczna, więc trudno powiedzieć dokładnie, jaka ta pogoda będzie. Mogą to być bardzo niebezpieczne, gwałtowne zjawiska, więc lepiej nie planować w ogóle wycieczek w wyższej partii gór, albo zupełnie z nich zrezygnować, albo ograniczyć do takich najłatwiejszych dolinnych spacerów. Szlaki są bardzo mokre, na wielu odcinkach błotniste, zwłaszcza w terenach leśnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z przewagą chmur. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich ciągłe opady deszczu. W pozostałej części kraju opady przelotne i burze. W Gorzowie i Zielonej Górze dziś maksymalnie 15 stopni, w Łodzi 19, w Olsztynie 23, do 25 w Suwałkach i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już jutro przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w jednym. Z technologią Flex zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzyki łez. Rosza! Agradecidos de ustedes nuestros amigos, la sonora en carruseles les brinda esta inspiración. A la la le le le le le le le la la. Hoy estamos dedicando esta salsa para ustedes. To była dedykacja dla państwa, ale konkretnie o czym będzie audycja dzisiejsza? O aniołach. O aniołach dla aniołków. O aniołach będzie, dlatego że o tej porze roku przypadają blisko siebie. W ciągu jednego tygodnia się mieszczą dwa święta. 29 września jest Michała, Rafała i Gabriela. Nie chodzi o potoczne imieniny, tylko o święto archaniołów, a potem 2 października aniołów stróżów, więc mamy w jednym tygodniu pełno aniołów. Naznosiłem piosenek anielskich. Najpierw będzie Michael, czyli Michał. To jest generał. On jest najważniejszy i najgroźniejszy od wymierzania sprawiedliwości. Tak, to ten dżentelmen, chciałem powiedzieć, chociaż o aniołach nie do końca wiadomo, jakiej płci są. No ale w tym przypadku chyba jednak chłop. To ten, który z raju przeganiał za pomocą takiego specjalnego miecza. Potem w Gwiezdnych Wojnach się te miecze pojawiły. Laserowy on był. Miał rękojeść i wypuszczał z siebie palące płomienie. No to na początek bardzo proszę. Michał będzie z kimś w duecie śpiewał. Nie wiem dokładnie z kim, ale wolno mu z każdym, bo generał może mieć adiutanta. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir. Pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. śpiewał Michał. W treści piosenki nawet były pewne elementy, które do Archaniołów pasują. No vale la pena, no vale la pena enamorarse, nie warto się zakochiwać i żenić, śpiewał Michał. No rzeczywiście, jak się jest Archaniołem, to nie warto, gdyż żony się nie będzie miało. Przejdźmy do drugiego Archanioła, który jest najmniej znany, Rafael. I za chwilę Rafael zaśpiewa, też z adiutantem, we dwóch będą śpiewać, ten drugi ma Romero na imię. No dobra, Rafael jest najmniej znany, bo to jest opiekun podróżnych, pielgrzymów na drogę, na przejście, kiedy jeszcze były rytuały inicjacyjne, to wtedy właśnie do Rafała się człowiek odwoływał, żeby go przeprowadził na drugą stronę. No nie wiem, i rytuałem inicjacyjnym w pewnym sensie jest bierzmowanie, ale nie pojmujemy tego w taki sposób plemienny, więc już człowiek o Rafale zapomniał. Rafał w trasie spotyka nas i potrafi zrzucić z osła, na przykład takie są doniesienia o Rafale. Jeżeli człowieku masz nie jechać dokąd, albo się z czegoś otrząsnąć i na tym osiołku podążasz swoją drogą, to Rafał cię potrafi zwalić z osła, albo osioł ci się uprze i dalej pójść nie chce, to wszystko Rafał go za nogę trzyma, niewidzialny wtedy. Jak masz gdzieś nie jechać, to ci może zwichnąć nogę w kostce. Ewentualnie są zapisy w Starym Testamencie, że rzucał kamyczkami w potylicę. I ten biedny podróżny tak nie wie, kto to mnie tutaj z tyłu, co to? A to Rafał wszystko. Potem wyszło szydło z worka w następnym rozdziale. No więc bardzo proszę, Rafael. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somos los del río los que te traemos. To był Rafał, archanioł najmniej znany, a teraz najbardziej znany w Polsce przynajmniej, bo to zależy też od tradycji lokalnej, Gabriel, ten od zwiastowania, to znamy go, że archanioł Gabriel przyszedł do Maryi Panny i bla, bla, bla, wszystko to pamiętamy. On na obrazach się pojawia, a to z trąbą, bo jest heroldem, tak, messengerem, posłańcem, jest trąbą, listonoszem. Ogłasza coś, albo przynosi listy prywatnie, pojedynczym osobom, niekoniecznie wszystkim. No, może występować też z rogiem obfitości i taki obraz mam na ścianie w korytarzu, gdyż idąc ulicami Cusco w Peru, wypatrzyłem na wystawie, myślę, że taki wielki 2x2 metry kościelny obraz, co to tutaj robi? Okazało się, że to doskonała kopia. Pan kopiował obrazy po kościołach okolicznych, stare XVI-wieczne, dosyć udatnie kopiował. I wyraźnie było po nim widać, że kopiuje w jednym celu. Chodzi właśnie o róg obfitości. I tak siedział, wytrzeźwiały tak i widać po nim, że od tygodni już nic nie sprzedał. A jak zaczęliśmy negocjacje, to doszliśmy do flaszki wina. Był szczęśliwy. Zawarliśmy układ. Flaszka wina była chilijskiego, a obraz teraz mój wisi na gwoździu. Się zastanawiam, czy to w ogóle wypada, żeby mieć Gabriela za flaszkę na ścianie. No ale mam, no co mam zrobić? Gabriel. Właśnie Gabriel był. Śpiewał kumbię. Ja za kumbią nie przepadam, ale państwo listy piszą, to się komuś musi podobać, skoro jest wydawane na tylu płytach. Jak człowiek do sklepu pójdzie w Ameryce Łacińskiej, to kumbia zajmuje na półkach tyle samo miejsca, co salsa. To więc musi być na to klient, chociaż dziwię się temu klientowi. Dlatego tu u mnie kumbie będą rzadko. No i przejdźmy teraz do aniołów szeregowych. Każdy z nas ma anioła stróża, nawet jak w niego nie wierzy, to on tam się kręci mu za plecami. Każdy ma, niektórzy mają kilku, o tym kiedy indziej. Natomiast do czego służy anioł? No to jest taki chłop na rozkaz, chłop eteryczny, na rozkaz, do usług, na zawołanie. Za każdym razem, jak wezwiemy swojego anioła, to on ma obowiązek przyjść i pomóc. No chyba, że chcemy broić, wtedy będzie nam przeszkadzał. No więc jest na zawołanie, na rozkaz, do usług, a przede wszystkim na szczęście. Tak, ma ci być człowieku dobrze w życiu, lekko. Jak idziesz dobrą, prostą drogą, to on ci będzie tylko pomagał i róże słał pod nogami. I mam piosenkę, która wskazuje na to, że osoba śpiewająca ma mocnego i dobrego anioła stróża. Wszystko jej w życiu nie szło od rana. A ona i tak mówiła, feel lucky. A ja tam czuję, że będzie git, no być dobrze. Stacked against you, girl, get back in bed. I feel lucky. I feel lucky, yeah. No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. To the clerk, the pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Lucky today. Now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Love is right beside me with his hand upon my thigh. Moral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky, yeah. Hey, Dwight. Hey, Lyle. Boys, you don't have to fight. Hot dog, I feel lucky tonight. Miałem kolegę w szkole średniej, który tak umiał na pianinie. I mieliśmy pianino w szkole średniej, które stało w progu sali gimnastycznej. Było kompletnie rozklekotane, a stroiciela owszem widziało dawno, dawno temu. Za siódmą górą i siódmą rzeką widziała tego stroiciela i ten kolega, ponieważ bardzo był sprawny manualnie na pianinie właśnie, to pomimo braku stroiciela potrafił rock'n'rollowe cuda wyczyniać, to nie przeszkadzało, że tam coś nie stroi, dźwięki się rozjeżdżają. Ważna była energia i rytm tego grania. Pianino jako instrument perkusyjny. Proszę Państwa, a do czego właściwie anioł służy? Jakie on ma zadanie? No więc zacznijmy od tego, że anioł jest istotą bez ciała, taką eteryczną, by się powiedziało, no nie ma substancji, może sobie przybrać substancję, może wzbudzić kurz, taki Rafał na przykład, może dmuchnąć w kurz dróg i ułożyć ten kurz w powietrzu w swój kształt, czyli może się pokazać nam, ale zasadniczo ciała nie ma, tylko buduje obrazy swoje. I to we wszystkich kulturach, to nie trzeba być katolikiem, ani nawet chrześcijaninem, żeby mieć anioła w swojej kulturze. Indianie amazońscy też znają takie postaci. No i podstawową funkcją anioła stróża jest kochać nas. I'm here to love you, I'm not here to judge you. W następnej piosence anioł tak zaśpiewa. To znaczy tyle, że ja tu jestem, żeby cię kochać, a nie żeby cię osądzać. Od osądzania jest sędzia ostateczny, a ja osądzam tylko twoje czyny, a nie ciebie. Pojedyncze plany, zamiary, dzieła i zaniechania. To osądzam i potem no albo cię wspieram, albo ci przeszkadzam, zależnie od tego, jak osądziłem te pojedyncze twoje plany, zamiary, dzieła i zaniechania. A czemu to wszystko robię? No, ja cię kocham, więc chcę cię spotkać w niebie i dlatego dbam o to, byś tam trafił. I'm here to love you. I'm not here. I'm just here to love you. And I don't want to scold you. All I want to do is hold you. And I don't care about where you've been. I only care about where you're going. What you did before I found you. My arms all around you. And everybody's got a past, something to hide. But you can tell me anything. Forget your foolish pride, 'cause I'm not here to judge you. I'm just here to love you. Co anioł robi konkretnie, jak wykonuje swoje funkcje? No, szept. szepce do uszka, czyli podszepty wykonuje, ale czasem też kopie i można sobie też zaordynować. Słuchaj, jakbym coś za tego zaszalał, nie, bo będzie wino wieczorem, wiesz, na dyskotece, to kopnij mnie po prostu. Można sobie zażyczyć serwisu, ja nią chętnie wykona. No dobrze, ale teraz czym on biedak może kopnąć? Poza kopem mentalnym, jak nóg nie ma, tak jak demony potrafią opętać albo zwierzę, albo człowieka, tak anioł się wciela i w następnej piosence będzie o takim aniele. Muszę zdjąć okulary, gdyż druk mały, muszę to przysunąć do oka i teraz Państwu przeczytam ten fragmencik o aniele, który się wcielił. El niño tiene un guardián flaco, fiel y cariñoso, un perro callejero llamado Oso. To będzie pieśń o dziecku, któremu brak miłości, o uliczniku gdzieś z Meksyku, albo może z Brazylii, z jakiejś faweli. I to dziecko za anioła stróża ma chudego psa, który jest cariñoso, czyli taki bardzo przymilny i kochający to dziecko. Uliczny pies imieniem Oso, czyli Misio. Jedyna istota, która kocha tego chłopca i jest mu wierny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Falta amor, czyli brak miłości to jedyny okrzyk anioła. No właściwie w każdej sytuacji anioł, kiedy musi interweniować krzykiem, to z tym okrzykiem na ustach. Falta amor, jedyny jego cel to jest, żeby miłość panowała w życiu twoim, wtedy ci będzie człowieku dobrze. No ale jak anioł działa? Tam się wcielić może, szturnąć cię może, ale jeszcze może używać takich sprytnych sposobów, że na przykład dogada się z aniołem innej osoby i oni w waszym interesie zaaranżują za waszymi plecami albo ponad waszymi głowami jakąś sytuację. No na przykład w następnej piosence będzie wyśpiewywana historia pewnej pocztówki. Pocztówki z wymówką, która przyszła do niego od niej i on tę pocztówkę czyta i obraca i przez cztery zwrotki analizuje. Wyraźnie widać w tym palce anioła, który dogadał się z jej aniołem, tamten jej podpowiedział, co ona ma napisać, bo ewidentemente działa na niego ta karta, czyli pocztówka. No, jak aż piosenkę śpiewa na ten temat, no to musiało zadziałać. Najpierw go rzuciła, potem mu o tym napisała, potem pocztówkę, na której mu o tym napisała, wrzuciła gdzie trzeba. Ona do niego doszła, on teraz ją nosi, nosi przy sobie na sercu, że rzuciła mnie, rzuciła, ale ja się nie poddaję, bo jak mnie rzuciła, to żem się wziął i łocząsnął. No i o to chodziło. Proszę Państwa, jaką anioł ma płeć? Gdyby brać pod uwagę osoby, którymi się posługuje w swojej robocie, no to najczęściej ma żeńską jednak. Nawet kobiety mają takie imię od anioła urobione. Angelin jest wiele. Angeliny są w języku hiszpańskim. Po polsku myślę, że Aniela. No bo nie mamy imienia Anielica. Aniela. Jest to anioła. No właśnie, to one są takie anielskie i on się nimi często posługuje. Czasami złapie aniele za oko, wyciśnie jej łzę i jak mężczyzna tę łzę zobaczy, to już jest sprawa załatwiona. Mężczyźni są zupełnie nieodporni na tę substancję, która w kąciku oka u kobiety się pojawia i jest płynem z solami fizjologicznymi. Mężczyzna jak coś takiego widzi, to od razu mięknie w różnych miejscach i nie jest w stanie już być twardy dalej. Jedna kropla, a nasz kamień rozmiękcza. No właśnie dlatego kobieta jest najczęściej naszym aniołem, no albo narzędziem w jego palcach zręcznych. Angelina wystąpi w piosence teraz. Aniela. I wanted to ramble, I wanted to roam. She wanted a family, some children and a home. But I left her crying on a cold December night. I was looking for the sunshine, I didn't need a wife. Angeline, baby, my whole world was you. travel the highways from sea to lonely sea. Playing my songs where nobody listens, chasing a foolhardy dream. From Nashville to Austin, from New York to L.A. I let your love slip through my fingers until it was too late. And to leave, baby, I'm sorry. My future's in the past. I broke your heart in a million pieces. I never did look back. But now I see the lifetime I've wasted. Oh, I've been such a fool. 'Cause Angeline, baby, my whole world is just another night, just another ride down that old memory lane. Those promises I couldn't keep on my mind and haunting me again. She waited forever, but forever never came. I heard she moved to Tucson and somebody changed her name. I hope she's happy and God, I hope she's free. She deserves so damn much more than she ever got from me. And to leave, baby, I'm sorry. My future's in the past. I never did look back. But now I see the lifetime I wasted. No, I've been such a fool. Angeline, baby, my whole world was you. Angeline, baby, I'm sorry. Prosta amerykańska piosenka z południa, prosta, szczera, żadnych wygibasów językowych, przyjemna i z morałkiem. Śpiewał tak, chciałem wierzgać, hulać, chlać, ona chciała dzieci pieścić, rodzinę budować i dom. Nie wiedziałem, czego chciałem, ona tak. I potem Anielu moja, przepraszam, baby, I'm sorry. I on dojrzał. Drogie panie, no mężczyźni dojrzewają później. Chodzi nie tylko o podstawówkę, że tam jest przesunięcie 2 lat mniej więcej w rozwoju intelektualnym. Chłopcy jeszcze chłopcy, a one już są kobietki małe. I chłopcy by chcieli za warkocz, a one w związku z tym muszą się oglądać za kolegami ze starszych klas. To przesunięcie w nas zostaje dużo dłużej. Na studiach też ono trwa, no mężczyźni zanim się ustatkują, to już większość dziewcząt jakoś, ojejku, gdzie one wszystkie poszły, nie ma dookoła żadnej, chyba że któraś wytrwa. I uwaga, w następnej pieśni będzie właśnie o wytrwie. Powinno być takie imię dla kobiet, no może drugie, bo ono takie niezapiękne, o wytrwie. The strong one. Kto w tym związku jest opoką? Dzięki komu to wciąż trwa? I odpowiedź ma 3 litery. Ona. When God made woman, I wonder sometimes if it was a flower he had in mind when he made her. A touch as gentle as a butterfly, a kiss so sweet it could stop time forever. God gave man the chance to be the kind of strength a woman needs. He was supposed to be the one to carry that load. But there she goes, baby in her arms, world on her shoulders when her day starts. Working a job that don't pay much, but she thanks God it's enough. And there she is, on her own two feet. He walked out, but she still got dreams. Tries to laugh when she feels like crying. Nobody blame her, she stopped trying. But she's got a heart that gives and gives. So you tell me who the strong one is. Tonight's the first night in a while. She put on her makeup, wearing a smile. She's going out. And everything was all planned out, but the fever that the baby's got now, it's all shot down. And she gives up what she wants to do for what she has to. That's what a mama does. And she'll be there like she always is when the sun comes up. And there she goes, baby in her arms, world on her shoulders when her day starts. Working a job that don't pay much, but she thanks God it's enough. And there she is, on her own two feet. He walked out, but she still got dreams. Tries to laugh when she feels like crying. Nobody blame her if she stopped trying. But she's got a heart that gives and gives. So you tell me who the strong one is. And there she is, on her own two feet. He walked out, but she still got dreams. Tries to laugh when she feels like crying. Nobody blame her, she stopped trying. But she's got a heart that gives and gives. So you tell me who the strong one is. Yeah, you tell me who the strong one is. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z pociągiem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Piątek, piąteczek, piątunio. Big Friday w Euro. Miksujemy mocny sprzęt z ultra niskimi cenami. Co 4 godziny mega oferty. Nawet do minus 70%. Na przykład pralka Samsung EcoBubble. Klasa A+++ za 1399. Taniej o 350 zł. Nie czekaj, bo takie hity mają swoje limity. W sklepach Euro i na euro.com. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 8 października wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny